Molt bona nit i molt bon any, amics oients de Ràdio Caldes. Enceteu un nou any, un 2012 ple d'il·lusió, ple d'incertesa, però ple de vida també i de rock and roll. Comencem l'any en aquest programa 151, repassant a l'actualitat 5 discos que ens han agradat especialment del 2011. Ja sabeu que aquestes dates estan les revistes plenes i farcides del millor de l'any. Aquí no entrem en si aquest és millor que aquell, però sí que posarem 5 discos que ens han agradat moltíssim en aquest 2011. I els grans discos de la història del rock, toca un disc del 2000 i posarem un disc del Mastodon. Potser el millor disc de metal del segle XXI, així ho qualifiquen molts mitjans, perquè ens vindran a veure a finals del mes de gener. Posarem el seu disc Crack the Sky de l'any 2009. Salutacions a qui us parla, d'en Xavi Crustems. Salut i força rock. Comencem un nou any amb rock. I arrenquem amb un dels discos que més gràcia ens ha fet d'aquest 2011 que acabem de deixar enrere. És el disc Circuital dels My Morning Jacket. Un disc i una banda que se li ha d'agrair que segueixin mirant cap endavant. És bastant normal, quan una banda ha perdut una mica de gas, dir que tornem al so dels nostres inicis. Els My Morning Jacket no se'ls hi pot retreure gens, al contrari. Sempre tiren endavant, fins i tot ja que considera que aquest circuital és el punt en comú de totes les diferents ponts que havien traçat en els seus anteriors discos. El millor d'aquest disc és que se sosté sense necessitat de mirar al passat, ni en els errors, ni en els encerts. Anem a escoltar The Day Is Coming, My Morning Jacket. Bang, bang. Un altre dels discos d'aquest 2011 que ens ha agradat moltíssim al programa és el disc que va fer la Polly Jean Harvey, Let England Shake, que segueix pel camí rupturista del Wild Shack, un so fosc on que continua amb els col·laboradors John Parrish i Mick Harvey els instruments. No obstant, les guitarres salvatges han quedat enrere i ara sonen netes i quasi atmosfèriques, amb l'arpa com a nou companya de viatge. No obstant, no és un disc serè. La mateixa Polly Jean Harvey deia que volia aconseguir amb aquest so una certa confusió. I potser el canvi més radical està en la seva veu, que ja no sona al límit, sinó més madura i segura. Ens va deleitar també el passat a Primavera Sound amb cançons de tanta bellesa com aquest The Last Living Rose, Polly Jean Harvey. Avui per avui és molt difícil estar a l'altura dels Wilco. Colpegen el públic amb innovació i el risc. Per fer-ho s'ha de tenir un repertori sòlid, ser adorat per fans de la bona música alternativa, ser de Chicago i, per suposat, voler fer alguna cosa nou amb els ingredients de tota la vida. En una paraula, ser els Wilco. El seu darrer disc d'aquest 2011, The Whole Love, el van venir a presentar a Barcelona. I pels que no el conegueu, potser es podria resumir com un grup que combina les melodies de sempre amb psicodèlia i efectes de so. Tot això pràcticament sense estribillos, és a dir, un miracle musical en una època de samplers i radiofórmules. I són tan bons que fent pagar 70 euros la seva entrada al Palau de la Música, ho van deixar absolutament ple i van deixar absolutament extasiats a tots els que van tenir la sort de veure'ls. I és que 70 euros no és més que diners i el rock no és més que entreteniment, entre altres coses, sobretot quan és en directe. Però quan amb dues coses coincideixen en l'espai i en el temps, es genera un record imperdurable. Anem a escoltar un tema d'aquest de Whole Love que es diu Doubt of Me, Wilco. I've been young, I've been old, I've been hurt and consoled. Heart of cold, heart of gold, so I've told. I've been lost, I've been found, I've been taken by the sound of my own voice, the voices in my head. I El Rock and Gust comença el 2012 de la mateixa manera que va acabar el 2011. Amb bon rock, amb bona música internacional, aquí a Ràdio Caldes, a la 107.8 de la FM i també per internet a www.radiocaldes.cat. Que us ve de gust a sentir-nos? Doncs ja ho sabeu. Els dilluns, els divendres i els dissabtes de 8 a 9 del vespre, els diumenges de 9 a 10 i la sessió de matinada dels dimecres als dijous de 12 a 1, per si us voleu anar a dormir ben acompanyats de música rock. Hem començat el Rock and Gust molt reflexius, amb música molt ambiental. Anem a donar-li una mica de canya, una mica de rock amb la mà dels Foo Fighters. Aquest 2011 han publicat el Wasting Light, que surt com a un dels millors àlbums rockers de l'any. Va ser el 7è disc d'estudi dels Foo Fighters. I va ser gravat amb cintes analògiques al garatge de la casa de Dave Gold, que ja sabeu que va ser el bateria de Nirvana. Precisament el productor del Nevermind, dels Nirvana, el Bud Vig, va ser el productor d'aquestes noves sessions del Wasting Light. I a més va a convidar a tocar el seu antic company de Nirvana, el Chris Novoselic, que van tocar un tema junts a la banda, i el Pat Smear, el guitarrista, que també va tocar l'Unplugged de Nirvana, Nova York. L'últim disc en vida de Nirvana, doncs s'ha incorporat a la formació estable dels Foo Fighters, junt a part del David Gold, el Taylor Hawkins, el Nate Mendel i el Chris Schlieffer. Com hem dit, el Wasting Light, un dels discos de l'any segons el Rock and Gust, que no us ho creieu, escolteu aquest, Rope. Decision. Un altre dels discos que ens ha agradat en el Rock and Gust d'aquest 2011 ha sigut el que els Arctic Monkeys van publicar, el Suck It, en si, Succiona i Mira, el suggerent disc en què els Arctic Monkeys van ser produïts un altre cop per Simian Mobile Disco, James Ford, que juntament amb el Josh Homme dels Queens of the Stone Age van fer que els Arctic Monkeys agafessin un desviu del seu camí. És a dir, van anar per un camí de rock pesat i stoner, primant la contundència per sobre de l'estribillo fàcil, en què els millors singles eren mitjos temps. Sense abandonar del tot aquesta drecera, els Arctic Monkeys han aconseguit l'equilibri necessari entre aquesta manera de tocar i la seva habitual, amb una brillantesa melòdica que contagia el seu positivisme. Amb temes com aquest, Brick by Brick, atenció que també es tindrem el mes de gener en concert. Arctic Monkeys. I arrenquem aquest 2012 en el Rock and Gust en un disc estratosfèric, el disc dels Mastodon, Crack the Sky, de l'any 2009. Si una banda dins de l'actual escena del metal, pel que sento un especial respecte i admiració, i penso que hauria de rebre molta més atenció de la que actualment es mereix, és sens dubte els Mastodon. Cada nou treball del quartet d'Atlanta ha sigut una mostra de talent, força i ambició sonora. En el Blood Mountain de l'any 2006 ja van apuntar maneres i amb aquest precedent van tornar a l'activitat amb el Crack the Sky de l'any 2009, produït pel Brendan O'Brien. El Troy Sanders, un dels components de la banda, parla de que van aconseguir un so extremadament capejat i elaborat, pel que podem deduir que la banda es va enfrescar en el seu treball més ambiciós i profund fins a la data. Anem a escoltar el primer tema del disc, que es diu Oblivion. Els Mastodon estan formats pel Troy Sander, a la veu i al baix, el Brent Hinds, a la veu i a la guitarra, el Bill Kelliher, a la guitarra, i el Grant Taylor, a la bateria. Crack the Sky és el quart disc de la banda, publicat el 24 de març de l'any 2009. És un àlbum conceptual, basat en la Rússia dels Sars, els viatges astrals, les experiències extracorporals i les teories de Stephen Hawking sobre els forats de Cook. Segons el bateria Brant Taylor, Crack the Sky explica la història d'un paraplègic que, a la seva única manera d'anar a qualsevol lloc, és realitzant un viatge astral. Surt del seu cos, a l'espai exterior, i s'acosta massa al sol, cremant el seu cordó umbilical, i el fet que està a l'espai està perdut, es veu arrossegat cap a un forat de Cook on acaba el regne dels esperits i els diu que en realitat no està mort, de manera que l'envien cap a Rússia, el posen a la seva ànima en el cos de Rasputin, qui vol usurpar el tro del tsar i és assassinat. Realment és un argument absolutament psicodèlic, però aquest és el fil conductor de tot Crack the Sky. De fet, el disc està dedicat a la germana del bateria del Brand Taylor, Sky, que es va suïcidar quan tenia 14 anys. Anem a escoltar el segon dels 5 temes que posarem del disc, aquest fantàstic Divinations. Els Mastodon, banda de metal fundada a la ciutat d'Atlanta l'any 1999. L'estil musical de Mastodon inclouen riffs de guitarra pesats, ritmes de bateria influïts pel jazz, compassos sueltos i llargs interludis melòdics instrumentals, inspirats en la profunda admiració de la banda pel rock i pel metal progressiu. Aquest quart treball va fer que el grup es guanyés una sòlida reputació dins del circuit del metal, amb ressons de rock dur, grunge o psicodèlia. Amb aquest Crack the Sky van aconseguir un molt notable treball que va perfilar la personalitat musical de la banda, sobretot amb les seccions melòdiques i amb el transfons conceptual. A més, el dramatisme de l'obra s'empatitza per diversos factors, perquè entre tema i tema hi ha com unes transicions musicals que empalmen un argument amb l'altre, i també que hi ha diversos vocalistes al llarg de la banda. El tema que dona nom al disc, el Crack the Sky, el cantant, és el és el cantant de l'Scott Kelly, de la banda Neurosis. Escoltem aquest tema que dona nom al disc dels Mastodon, Crack the Sky. Thank you. En aquest disc dels Mastodon, a més de les influències evidents de metal i de rock, també podem trobar elements propis del country, del bluegrass o del rock progressiu. La complexitat rítmica està molt present, una base molt ferma, encara que flexible, i un equilibri molt constant entre les seccions instrumentals i les veus, on tant podem trobar veus guturals, cors envolvents, melodies melangioses i efectes de veu. En molts llocs veuràs que Crack the Sky és definit com un disc de rock progressiu, i realment ho és, però no en un trajecte sense rumb, sinó que cada cançó té parades molt concretes. És com si agaféssim una batidora i poséssim Metallica, King Crimson i Soundgarden, i que el resultat no fos un plat infumable i sense personalitat, sinó el millor disc de metal del segle XXI. Anem a escoltar el Nost of Kareli, el quart tema d'aquest Crack the Sky, amb una introducció que sembla un cimbalón de l'est d'Europa. Escoltem-ho. Lo de Mastodon és impressionant. Des dels seus inicis han tingut una gràcia especial per balancejar-se la corda fluixa entre el metal més brut i vikingo amb el rock psicodèlic, tant en la seva part més racional i cerebral i tècnica, com també a la seva part més psicodèlica. Amb aquest equilibri han aconseguit ser una banda de rednecks, traduït al català de palurdos, que s'ha guanyat els elogis de tota publicació pija i cool, i a l'última. Realment aquest equilibri és molt difícil d'aconseguir. En definitiva, ens han portat en aquest Crack the Sky en un viatge musical realment al·lucinant. I si no, com qualificar la grandiloqüència del darrer tema, de més de 9 minuts d'atzar, dividit en 4 seccions diferents: Usurper, Escape, Màrtir i Spiral, que explica l'angustiosa persecució i l'assassinat de Rasputin. Yeah. I amb aquest desart, un estupendo treball en què la música es desenvolupa de manera natural amb molta intensitat, però sense força contrastos, molt recomanable pels amants del rock i del metal, sense por a explorar les fronteres que uneixen i separen les dues categories. Crack the Sky, un gran disc per començar aquest 2011 amb més rock que mai, amb més gust que mai, amb més rock en gust que mai. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems. Ens retrobem la setmana que ve aquí a les zones calderines. Que tingueu una molt bona setmana, una molt bona entrada d'any. Que els reis us siguin profitosos i generosos. Fins la setmana que ve. Salut i força rock. Adéu-siau.